เรื่องโครงการพรหมจารีกุมารพรหมจารินีกุมารตอนที่4โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย สมณะมานี่ท่านจะทำอะไรก็ทำพระพุทธเจ้าท่านบอกเราไม่ออกไปเราไม่มานี่เราไม่กลับไปเราจะอยู่ที่นี่ท่านจะทำอะไรก็ทำอัจฉริยทีนี้ครั้งแรกเข้าใจว่าโอ้สมณะนี่ว่าง่ายสอนง่ายเว้ยบอกให้ออกก็ออกบอกให้เข้าก็เข้าเนี่ยไม่โกรธพอครั้งนี้ความโกรธมันเบาลงพระพุทธเจ้าก็เลยบอกว่าเอาเถิดท่านจะทำอะไรก็ทำเถิดแต่เราไม่ออกไปเราไม่กลับมาเราจะอยู่ที่นี่ถ้าอย่างนั้นเราจะจับหัวใจท่านมาฉีกขยี้จะเวียงท่านข้ามภูเขาสิเนรุราชพระพุทธเจ้าว่าเรายังมองไม่เห็นผู้ใดในโลกนี้ในเทวโลกในพรหมโลกในมารโลกโลกไหนที่จะมาขยี้หัวใจเราจะจับเราเวียงไปข้ามเขาสิเนนุราชได้ไม่มีดอกท่านจะทำก็ทำเถิดอายัดมันก็ทำไม่ได้มันสู้พุทธเจ้าไม่ได้มันคุยเฉยๆแล้วมันก็เลยถามถ้างั้นตอบปัญหาเราถ้าตอบไม่ได้ท่านตายเราจะขยี้ท่านถามมาเถิดท่านจะถามอะไรมันก็เลยถามว่าในโลกนี้สัตว์และมนุษย์ในโลกนี้ทั้งคนขี้เกียจทั้งคนขยันอะไรเป็นเครื่องเลี้ยงสัตว์ในโลกเลี้ยงคนขี้เกียจคนขยันชีวิตเป็นอยู่อย่างไรจึงชื่อว่าชีวิตประเสริฐพระพุทธเจ้าถามว่าปัญหานี้ท่านได้มาจากไหนถามคืนได้มาจากพ่อจากพ่อของพ่อของพ่อของปู่ของปู่ของปู่ของปู่ถามกันมาเรื่อยๆไม่มีผู้ใดตอบได้ในโลกนี้พระพุทธเจ้าก็เลยว่าเอ้าถ้าอย่างนั้นก็ฟังพุทธิงภูตาสัพปานิโนคนในโลกนี้ทั้งสัตว์คนขี้เกียจคนขยันฝนเลี้ยงถ้าฝนไม่ตกตายหมดบ้านเฮาว่าสัตว์อยู่ใต้ลุมฝ่าฝนเลี้ยงจังบ่ตายถ้าฝนไม่ตกสัก10ปีนี่ตายหมดทั้งคนขยันคนขี้เกียจทั้งต้นไม้ทั้งสัตว์ต่อมาคำถามสุดท้ายท่านบอกว่าปัญญาชีวิงชีวิตะมหุเสโธชีวิตที่ประกอบไปด้วยปัญญานั้นคือชีวิตที่ประเสริฐอายัดอายับกราบเลยกราบขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าพระองค์มาเมืองอาราวีมาสู่ต้นกระเดานี่มาปลอบผมเดินแท้พุทธังสารนังคัจฉามิข้าพเจ้าขอเข้าถึงพระพุทธเจ้าเป็นสารณะเมื่อได้ยินปัญหานี้ได้แจ่มแจ้งแล้วจะหมดคำสาปจะได้ไปเกิดเป็นมนุษย์จะได้พบพระพุทธศาสนาจะได้ปฏิบัติบรรลุธรรมจะได้กล่าวคำว่าพุทธังสารนังคัจฉามิยักษ์ดื้อเนี่ยมักจะถูกสาปเพื่อจะให้พบธรรมะเหมือนกับต้นนี้แหละท่านจึงสอนว่าชีวิตประกอบไปด้วยปัญญาเป็นชีวิตอันประเสริฐเมื่อยะมันได้แล้วมันก็ได้เกิดเป็นมนุษย์ได้เข้าถึงพุทธศาสนาพวกเราจึงเป็นผู้ประกอบไปด้วยปัญญาแม้แต่จะกินก็พิจารณามหิสักกุมารเป็นโพธิสัตว์สัตว์ผู้ที่ประกอบไปด้วยปัญญาสำหรับจะแทงตลอดอริยสัจท่านทำอะไรท่านก็ประกอบไปด้วยปัญญาเกิดเป็นคนเกิดเป็นสัตว์ทีนี้พอไปถึงน้ำไม่ลงหิวก็ไม่กินยังมองดูรอบๆมองไปมองมาก็เห็นรอยน้องสองคงลงน้ำก็คิดได้มีแต่รอยลงไม่มีรอยขึ้นแสดงว่าในนี้มียักษ์น้ำมีปีศาจมีเวตาลมีพูดผีเอาน้องเราไปกินหรือจะเอาไปจับไปขังไว้ที่ไหนซะแล้วเราไม่ควรลงถ้าเราไปเหยียบน้ำนี้ก่อนอาจจะเป็นสิทธิของยักษ์เหล่านี้นั่นฉลาดแล้วมีปัญญาอาจจะยักษ์มันก็แอบอยู่กอพงหญ้ามันยิ้มมาแต่ไกลบอกโอ้ตัวนี้ยิ่งตัวใหญ่เว้ยยิ่งจะอร่อยเว้ยจะกินให้อร่อยเคี้ยวกุ้มกุ้มอร่อยตัวนี้ใหญ่สองสามตัวนี้เป็นอาหารอันโอชะที่สุดเว้ยแต่ก็แอบนิ่งมันกระดูกกระดิกพอพระโพธิสัตว์มีสักกุมารเดินไปถึงน้ำพอจะเอาตีนยอมลงก็ถอดคืนมาเพราะกลัวจะมีกติกาของยักษ์อยู่แถวนี้มันก็แปลงร่างเป็นมนุษย์เลยเป็นมนุษย์เลยไม่เป็นยักษ์โผล่ออกมาท่านผู้เจริญลงไปสิน้ำใสสะอาดน้ำใสไหลเย็นเห็นตัวปลามาจากเทือกเขาใสสะอาดบริสุทธิ์ท่านหิวไม่ใช่หรือท่านกระหายท่านลงไปกินท่านลงไปอาบที่ไปรีบไปลงไปพระโพธิสัตว์ก็ใช้ปัญญาอีก เพ่งมองดูชายคนนี้มองดูตาเขาแข็งตาไม่กระพริบมีสีแดงๆรู้ได้ทันทีว่าไม่ใช่มนุษย์อันนี้ต้องเป็นมนุษย์ยักษ์ขอตัวเป็นมนุษย์แต่เขาเป็นยักษ์ก็เลยพูดว่าเรารู้นะว่าท่านคือใครท่านเป็นอะไรท่านไม่ใช่มนุษย์น้องเราสองคนไปไหนท่านไปไว้ไหนท่านไม่ต้องห่วงน้องของท่านเขาลงไปอาบน้ำกินน้ำเขาไปเที่ยวเล่นแล้วท่านยังโกหกอีกเรารู้ว่าท่านกำลังทำอะไรอยู่ท่านกำลังทำไม่ดีไม่งามกับน้องของเราท่านเอาไปไว้ไหนเอาคืนมาไปเถอะท่านกำลังหิวน้ำท่านกินน้ำแล้วน้องของท่านก็จะขึ้นมาหาเองครับพระเจ้าเอาไว้อยู่ใกล้ๆมันยุให้ท่านลงน้ำถ้าลงน้ำแล้วเหยียบน้ำแล้วกินได้ทันทีถ้าเหยียบก่อนเทวธรรมท่านก็ไม่ลงไปถึงอย่างไรเราก็ไม่ลงไปท่านก็เลยหักเอาไม้ออกไม้เล่าบ้านเฮาว่าเล่ามันมีคืออ้อยนี่มันมีใส่เอาไม้มาแย่ให้มันเป็นรูเอาจุ่มลงไปในน้ำดูดกินไม่เอาตีนไปเหยียบไม่เอามือไปถึงดูกินจนอิ่มไม่หิวน้ำยักษ์ก็ไม่มีสิทธิ์กินเพราะท่านใช้ปัญญาเสร็จแล้วมันก็เลยถามว่าท่านสัตบุรุษท่านฉลาดหลักแหลมจริงหนอท่านรู้จักเทวธรรมไหมรู้ถ้าคนอย่างเราไม่รู้แล้วใครจะรู้เทวธรรมเรารู้ถ้าอย่างนั้นท่านแสดงให้เราฟังได้ไหมเรายังสกปรกเนื้อตัวเรายังมอมแมนไม่ควรค่าที่จะแสดงเทวธรรมอันประเสริฐทั้งตัวท่านก็เป็นคนสกปรกจิตใจก็สกปรกอย่างแข็งกระด้างไม่ควรจะฟังเทวธรรมเทวธรรมเป็นธรรมอันประเสริฐเทวะแปลว่าประเสริฐถ้าอย่างนั้นต้องให้เราอาบน้ำซะก่อนทำตัวให้สะอาดแล้วก็ปูที่นั่งให้สูงๆเคารพธรรมไอ้ยักษ์ก็ไปตักน้ำขึ้นมาให้พระโพธิสัตว์อาบเพราะไม่ให้ลงเหยียบให้ท่านลงท่านไม่ลงท่านก็อาบน้ำสะอาดแล้วไอ้ยักษ์มันก็เอาผ้ามาปูในก้อนหินสูงๆท่านก็ขึ้นนั่งแล้วก็มันก็นั่งกราบเทวธรรมเอาพนมมือขึ้นท่านบอกพนมมือขึ้นมันก็พนมมือขึ้นท่านก็แสดงให้มันฟังฮิริโอตัปปะสัมมนาสุขะธรรมาสมาหิตาสันโตสปุริสาโลเกเทวธรรมาติวุจจะเลเท่านี้แหละคือเทวธรรมโอ้มันบอกว่าถามคนมาเป็นพันเป็นหมื่นกินจนหัวจะเต็มสระน้ำแล้วกินแล้วทิ้งกินแล้วทิ้งหัวจะเต็มสระน้ำแล้วไม่มีใครรู้เทวธรรมข้าพเจ้ามีบุญมากที่ได้ยินได้ฟังเทวธรรมผู้ใดอายชั่วผู้ใดเกรงกลัวต่อบาปเป็นผู้มีความสงบระงับในจิตในใจเป็นผู้สงบบาปสัปปะบุรุษเป็นผู้รู้จักสัปปุริสธรรม7รู้จักเหตุรู้จักผลรู้จักตนรู้จักประมาณรู้จักการรู้จักเวลาผู้นั้นเป็นเทวดาด้วยในโลกนี้เป็นมนุษย์เทโวหมอนี่ถอยกลัวเลยพอได้ยินเสียงเทวธรรมจบเพราะได้รับสาปมาหลายแสนปีแล้วถอยลงไปหมอบในดินกราบธรรมะเหล่านี้ท่านได้ยินได้ฟังมาจากไหนพระโพธิสัตว์บอกว่าเป็นปกติของพระพุทธเจ้าทุกองค์ในโลกนี้เกิดมาครั้งแรกท่านจะต้องสอนเทวธรรมให้มนุษย์เพื่อมนุษย์จะอยู่เย็นเป็นสุขเมื่อมีเทวธรรมแล้วเขาจะมีศีล5ถ้าไม่มีหิริถ้าไม่มีความอายไม่มีความกลัวบาปศีลนี่รักษาไว้ไม่ได้หรอกหิริโอตปะนี้เป็นอาหารเลี้ยงศีลถ้าลูกหลานไม่ละอายชั่วไม่กลัวต่อบาปลูกหลานรักษาศีลไม่ได้ผู้เฒ่าก็รักษาไม่ได้พระก็รักษาไม่ได้อันนี้เป็นมารดาของศีลเป็นมารดาของธรรมเป็นมารดาแห่งกัลยาณธรรมหิริโอตปะนี่เสร็จแล้วยักษ์ก็เลยกราบยอมไม่กินน้ำใสสะอาดนี้ท่านอยากจะอาบก็อาบท่านอยากจะกินก็กินท่านผู้เจริญท่านมาวันนี้ท่านมาโปรดข้าพเจ้าโดยแท้ข้าพเจ้าพ้นแล้วจากคำสาปข้าพเจ้าจะได้ไปเป็นมนุษย์จะได้พบพระพุทธศาสนาแต่ว่ายังมีอีกธรรมอันหนึ่งเชษฐาปัจจายนะธรรมท่านรู้จักไหมรู้เสียยิ่งกว่ารู้เอาตอนนี้พวกเราไม่เคยได้ยินนะฟังนะเชษฐาปัจจายนะธรรมเช ทีนี้ยักษ์มันก็เลยถามคืนว่าน้องของท่านสองคนเนี่ยท่านจะเอาใครก่อนท่านต้องการเอาใครก่อนระหว่างจันทนกุมารกับสุริยกุมารระหว่างน้องเล็กกับน้องคนรองท่านจะเอาใครก่อนข้าพเจ้าให้เลือกคนเดียวก่อนข้าพเจ้าจะขอสุริยกุมารน้องเล็กน้องน้อยก่อนแลกกันนะไม่ว่าอย่างนี้ต้องเอาคนเดียวให้เลือกเอาคนเดียวท่านก็บอกเราจะเอาสุริยกุมารน้องน้อยแน่มันบอกว่าท่านไม่รู้เชษฐาปัจจายนะธรรมไหนท่านบอกว่าท่านรู้เชษฐาปัจจายนะธรรมนี่แหละคือการประพฤติเชษฐาปัจจายนะธรรมไอ้เจ้ายักษ์มันก็บอกว่าท่านรู้เชษฐาปัจจายนะธรรมแต่ท่านไม่ปฏิบัติถูกต้องตามเชษฐาปัจจายนะธรรมเชษฐาปัจจายนะธรรมนั้นแปลว่าความรักความเคารพในความเป็นพี่เป็นน้องรู้จักคุณค่าในความเป็นผู้น้อยในความเป็นผู้ใหญ่จึงเรียกว่าเชษฐาปัจจายิโนเคารพผู้หลักผู้ใหญ่ผู้มีความรักเอ็นดูแต่ต่อผู้หนุ่มผู้น้อยกว่าอันนี้ทำเหล่านี้ทำให้หล่อเลี้ยงโลกอยู่ได้โลกจะอยู่เย็นเป็นสุขถ้ามีเชษฐาปัจจายนะธรรมเคารพต่อผู้หลักผู้ใหญ่อย่างพวกเราอยู่ที่นี่เคารพต่อพวกแม่ใหญ่พ่อใหญ่ผู้ที่มาจังหันมาทำบุญให้พวกเราเคารพครูบาอาจารย์นี่ชื่อว่าประพฤติตามเชษฐาปัจจายนะธรรมเชื่อฟังอย่างพวกลุงทั้งหลายหลวงพี่พวกครูบาอาจารย์ก็มีความรักมีความเอ็นดูต่อพวกลูกหลานที่ยังเล็กยังน้อยเป็นกุมารกุมารีเป็นเด็กผู้หญิงเด็กผู้ชายกำลังน่ารักน่าเอ็นดูก็ต้องพากันโอดทุกอดยากมาสั่งมาสอนไม่ได้เงินเดือนเหมือนพวกครูสอนพวกเธอนะพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ทำอาหารเลี้ยงพวกเราก็ไม่ได้จ้างสักบาทหาแต่ของดีนั้นพวกพ่อใหญ่แม่ใหญ่ก็มารักมาเอ็นดูพวกเราเรียกว่าเชษฐาปัจจายนะธรรมอายักษ์มันจึงทวงไหนว่ารู้จักเชษฐาปัจจายนะธรรมทำไมทิ้งน้องคนรองแล้วไปเอาแต่น้องคนน้อยพระโพธิสัตว์มหิสสะกุมารก็เลยบอกว่านี่แหละเราประพฤติเชษฐาปัจจายนะธรรมก่อนที่เราจะได้มาอยู่ในป่าให้เธอจับเนี่ยก็เพราะน้องคนน้อยแม่เขาขอราชสมบัติเรามอบให้เราเป็นลูกคนโตเรามอบให้เราจึงหนีมาอยู่ในป่ากลัวพ่อของเราจะหนักใจเพราะพ่อของเรามีเมียสองคนเสร็จแล้วน้องคนน้อยเนี่ยก็ตามเรามาแล้วเธอก็มาจับเขาถ้าเราเอาน้องคนรองปล่อยเขาไว้ให้เขาตายชาวบ้านชาวเมืองเขาจะหาเรื่องว่าสองพี่น้องนี่ลวงเอาน้องคนเล็กมาฆ่าเพื่อจะแย่งราชสมบัตินี่หรือเชษฐาปัจจายนะธรรมยิ่งพูดยักษ์ก็ยิ่งเข้าใจก้มกราบแล้วกราบอีกท่านผู้เจริญเอ่ยคุณธรรมของท่านโอฬารเหลือเกินขอให้ตีนของท่านจะมาตั้งบนกระหม่อมของข้ามันจับเอาตีนของพระโพธิสัตว์ใส่บนหัวของมันหลังจากนั้นมันก็หายวับไปหมดสิ้นคำสาปแล้วมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วก็ได้มาบวชในศาสนาพระพุทธเจ้าของเราได้เป็นพระอรหันต์องค์หนึ่งอันนี้เล่าให้ฟังเทวธรรมเอาใครจำได้ลองสวดสิสวดไม่ต้องใช้หนังสือนะลองหัวหน้าได้ไหมหัวหน้าต้องเอาลองสวดเอาฮิริโอตัปปสัมปันนามันได้เลยเถอะไปแล้วมันเก่งเกินแล้วมันเก่งๆเอาว่าวันนี้เรามาหล่อหลอมความเป็นมนุษย์จากมนุษย์เปโตมนุษย์เปรตมนุษย์สติรชาโนมนุษย์เดรัจฉานซึ่งมาจากชาติก่อนมาจากเดรัจฉานแล้วมนุษย์เทโวมาจากเทวดาแล้วมาหลอมด้วยศีล8ศีล5มาเป็นเครื่องหลอมเครื่องต้มจากมนุษย์มาเป็นมนุษย์ภูโตมาเป็นความเป็นมนุษย์โดยสมบูรณ์เพื่อจะพัฒนาไปสู่ความเป็นมนุษย์เทโวสูงขึ้นไปต่อไปก็เป็นมนุษย์อริโยมนุษย์อริยะดังกล่าวมาเมื่อกี้นี้เราจะเข้าใจว่าการเกิดมาแต่ละชาติเกิดมาพัฒนาจิตมาพัฒนาวิญญาณแต่ชาตินี้ลูกหลานมีบุญหลายหลวงลุงนี่เกิดมายังไม่มีบุญมากมาลูกมาหลานขอให้ลูกหลานทุกคนพากันท่องคืนนี้ให้มันได้เด้อ อนกลับไปจะหลับจะนอนจะอาบน้ำในห้วยในหนองในคลองในบึงที่ไหนกลัวจะมีผีเงือกมีผียักษ์น้ำก็สวดขึ้นพนมมือขึ้นฮิริโอตปะสัมปนาสมัยตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวาธรรมติพุทธเลแค่นี้แหละจบฮิริโอตปะสัมปนาฮิริโอตปะสัมปนาสุขาธรรมาสมัยตาสันโตสัพพุริสาโลเกเทวาติพุทธเลไม่ต้องวันจนาสติปัฏฐานเอาแค่เทวาติพุทธเลจบคาถามีสองบรรทัดหนึ่งพรุ่งนี้เราพากันมาท่องให้อาจารย์ท่านฟังเด้อให้มันได้จะได้เป็นมนุษย์เทโบแล้วพรุ่งนี้มีโอกาสลุงจะมาเล่าอะไรให้ฟังต่อไปมาพัฒนามาหลอมเราทุกคนเป็นก้อนหินก้อนทรายเอาปูนซีเมนต์มาใส่แล้วต้องเอาน้ำมาใส่มาคนปูนจากคนปูนแล้วก็มาตีแบบถ้าไม่มีแบบมันก็ไม่เป็นเสาเหนี่ยมันเสากกบมันมีหินมีทรายมีปูนมีน้ำผสมแล้วก็ทำแบบกลมๆเมื่อแบบมันดีแล้วมันแห้งปูนแห้งมันก็เป็นเสาเราก็เหมือนกันเรากำลังจะหล่อจะหลอมด้วยศีลด้วยธรรมด้วยระเบียบระเบียบนั้นเป็นแบบเพื่อจะหล่อหลอมดูแลงามงามกว่าครูมาฝึกเมื่อกี้นี่ครูอำเภอวานอน500คนเข้ามาอบรมไม่เป็นระเบียบเหมือนลูกเหมือนหลานนี่เลยลูกหลานเนี่ยงามงามเพราะครูบาอาจารย์ได้หล่อได้ล้อมด้วยเทวธรรมด้วยมนุษยธรรมคือมนุษย์ผู้โตด้วยศีลเราได้กำไรเท่าไหร่จาก5มาเอา8นี่ได้กำไรเท่าไหร่เว้ย3แต่ละข้อ 10% เป็นเท่าไหร่แต่ละข้อ20เว้ยได้60ได้160นะถ้าศีล5เต็มก็ 100% คนถ้าศีล8ขึ้นมาอีกได้160ได้กำไรมีเรื่องหนึ่งเล่าให้ฟังคนหนึ่งจำศีลเมื่อจะตายไม่ใช่เราเนี่ยมาจำทุกวันทั้งวันทั้งคืนไม่เคยทำบุญชาวบ้านมาทุอังคณะนายหนึ่งชื่อว่ามหาวาตะเกินมาทำเป็นพานเบ็ดไปหาสิทธิ์เบ็ดคุ้มเมื่อได้ปลาลวยกุมูห้อยมาได้แต่ปลาเพิ่นเอามาขายแบ่งไว้3ส่วนขายไป2ส่วนกินส่วนหนึ่ง3ส่วนขายไปซื้อข้าวซื้อปลาซื้อข้าวซื้อผักแต่ส่วนหนึ่งกินไม่เคยใส่บาตรไม่เคยทำบุญเลยวันหนึ่งแกจะตายเวลาจะตายคนเราไม่เหมือนกันนะจิตนี่จะไปนรกไปสวรรค์นี่ไปตอนจะตายนี่แหละถ้ามันตั้งดีๆแล้วมันดีศีลแกก็ไม่เคยรู้จักพระมาบิณฑบาตผ่านหน้าบ้านทุกวันแกไม่เคยทำเพราะวันนั้นแกป่วยแกจะตายพระสารีบุตรบิณฑบาตผ่านไปพระสารีบุตรท่านเป็นพระอรหันต์ท่านรู้จักนานาธิมุตติกายานคือมีญาณรู้จักอุปนิสัยของคนพอจะพูดกันรู้เรื่องไหมคนนี้จะพูดรู้เรื่องไหมคนนี้จะว่าง่ายสอนง่ายไหมท่านรู้ท่านก็พิจารณาว่าเอ๊บ้านนี้ไม่เคยใส่บาตรเลยแล้วบิณฑบาตผ่านมาเป็น10ปีแต่เจ้าของบ้านเนี่ยพอจะพูดกับเรารู้เรื่องไหมเนาะแต่เห็นวันนี้เขาเงียบเงาเหลือเกินเห็นแต่เมียไม่เห็นผัวเห็นเมียเขาอยู่หน้าบ้านนั่งเศร้าสร้อยท่านก็เลยถามอุบาสิกาพ่อบ้านของท่านไปไหนไม่ปรากฏเห็น 2-3 วันเขาป่วยกำลังป่วยไข้อย่างหนักว่าอย่างนี้พระสารีบุตรท่านก็ถามอาตมาขึ้นไปเยี่ยมได้ไหมเขาห้ามอย่าขึ้นมานะอย่าขึ้นมาเพราะว่านายคนนี้ถ้าเห็นพระแล้วแกไม่ชอบถ้าเห็นพระเหลืองแล้วแกเคืองตาเห็นพระเนี่ยแกไม่ชอบใจเลยพระมาบิณฑบาตทุกวันแกบอกเมียอย่ามองนะอย่ามองดูมันช่วยอันนี้แหละคนเราไปหากินว่าไปเห็นพระโอ้ยสวยเด้บ้านเนี่ยว่าแบกปืนไปหายิงนกแบกเบ็ดไปใส่ไปเห็นยังคู่เรื่องเรือบินธบัตบ่ได้กินยังดอกมันนี่ซะแตกยังนั่งบ่ได้ดอกมันนี่สวยยังไงมาเห็นพระก่อนว่านี่มันมีมาแต่พุ่นได้สวยเห็นพระเนี่ยนายคนนี้เคยสอนเมียอย่าไปเลี้ยบังพระเดี๋ยวพระมาบินธบัตโตสวยว่าท่านไปหากินกับประมาณขันเห็นพระว่าท่านแต่ตอนนี้แก่ไข้ ถ้าแกไข้แล้วถ้าเห็นพระขึ้นไปแกจะไข้หนักไปอีกเพราะแกไม่พอใจเมียแกก็บอกว่าอย่าขึ้นมาเชี่ยวหน้าแกกำลังป่วยเดี๋ยวแกจะแสลงถ้าอาตมาขึ้นไปมันไม่เป็นไรดอกท่านว่าอย่างนี้ท่านรู้ว่าชายคนนี้จะพูดรู้เรื่องเสร็จแล้วแกบอกให้ขออนุญาตไปถามดูก่อนว่าจะให้ขึ้นมาไหมจะไปถามผัวที่กำลังนอนป่วยแล้วพระสารีบุตรก็บอกว่าบอกให้เขารู้ด้วยอาตมาอยากไปเยี่ยมอาการป่วยของเขาไม่ได้มาเอาอะไรดอกอาหารในบาตรอาตมาก็มีแต่อาหารดีๆเขาใส่บาตรมาให้เยอะอยากจะไปเยี่ยมเผื่อแกกินได้แกป่วยแกกินของไม่อร่อยจะได้ไปแบ่งให้แกกินด้วยบาตรอย่างนี้เมียก็เลยไปหาบอกว่านี่ตาพระจะมาเยี่ยมให้ท่านมาเยี่ยมนะอย่ามานะว่าจะมาเชียวไม่อยากเห็นเมียก็เลยบอกว่าพระท่านพูดเพราะท่านพูดนุ่มนวล น่าฟังท่านบอกว่าท่านไปบิณฑบาตมามีแต่อาหารดีๆพวกคือหาบอดีพวกเศรษฐีเขาใส่มาอาหารดีๆท่านรู้ว่าป่วยจะกินข้าวไม่ได้ท่านอยากจะมาเยี่ยมเอาอาหารมาแบ่งให้กินท่านไม่มาขอเราดอกถ้าอย่างนั้นก็ให้ขึ้นมาได้แต่ว่าอย่างนี้พอแต่ตลอดมีแต่ความคิดเกียจชังพระมาตลอดเข้าใจผิดมาตลอดที่แท้ในพระนี้เป็นสัพพะสขาเป็นเพื่อนกับทุกๆคนสัพพะกรรมประมาณสาสัพพะอนุกรรมประมาณสาเป็นผู้อนุเคราะห์คนทั้งหลายเป็นผู้อนุเคราะห์สัตว์ทั้งหลายเราเข้าใจพระผิดถึงขนาดป่วยไข้เจียนตายก็ยังมีคนคิดถึงเราจะมาแบ่งอาหารให้เราก็คือคนที่เขาเราเกลียดที่สุดพระสารีบุตรมาก็แบ่งอาหารจากบาตรนี่ข้าวมันทุปายาตอุ่นๆจากบ้านเศรษฐีซอยโน้นเขาใส่บาตรมาอุบาสกลุกขึ้นมากินหน่อยไหมพอมีแรงท่านเอามือคำดูร่างกายของท่านร้อนท่านเป็นไข้หนักพอจะบรรเทาพอจะอดทนได้ไหมท่านก็เลยได้ยินคำพูดมหาวาตะนี่ก็เลยบอกว่าเพียงแต่ได้ยินคำพูดของท่านก็เป็นยาไปแล้วตั้งขึ้นข้าวก็ไม่หิวหิ่มใจพระผู้เป็นเจ้ามาเยี่ยมข้าพเจ้าไม่มีแรงยังลุกไม่ขึ้นท่านก็เลยดึงให้ลุกขึ้นนั่งแล้วก็พนมมือกราบแต่เกิดมาไม่เคยกราบพระกราบแล้วก็จะล้มเงยไม่ขึ้นท่านก็รับมือเอาลุกขึ้นนั่งไม่ต้องกราบหรอกไหว้ก็พอกำลังป่วยอุบาสกอาหารจะมีเยอะนะท่านเลือกดูสิท่านจะกินอะไรอิ่มหมดแล้วอิ่มใจหมดแล้วพระผู้เป็นเจ้ามาเยี่ยมปีติแปลว่าอิ่มปีติภักขาอิ่มอยู่ในจิตในใจยิ่งกว่าอาหารอื่นใดเป็นยายิ่งกว่าสิ่งใดแล้วท่านก็ถามอุบาสกอาตมาไม่มีเวลาอยู่นานจะจากไปเพราะมีภาระมากสัตว์ที่วิหาริคอยอยู่ที่อารามแต่ไม่มีอะไรจะให้ท่านการเจ็บไข้ได้ป่วยก็นั่งดูดายช่วยกันไม่ได้ถ้าจะเจ็บป่วยไข้ช่วยกันได้อาตมาจะแบ่งเอามาใส่ตัวสักครึ่งหนึ่งให้ท่านสบายแต่อาตมามีของดีจะให้จะเอาไหมของนี้ดีมากของดีเอาไปแล้วมันจะเป็นอย่างไรคนนี้ถามเอาไปแล้วจะเป็นผู้มีโภคทรัพย์เอาไปแล้วจะเป็นผู้มีความสุขเอาไปแล้วจะไปสู่สุคติจะไปสู่สวรรค์ของดีอะไรศีลท่านว่าอย่างนั้นศีลท่านจะเอาไหมถ้าอย่างนั้นข้าพเจ้ายินดีที่จะรับเอาศีลจากท่านถ้าอย่างนั้นก็ว่าตามอาตมาจะมอบศีลให้ก็ตั้งนโมขึ้นหมอนี่ไม่เคยได้นโมสู้พวกเราไม่ได้ขณะเกิดนาทายทันพระพุทธเจ้านะนโมก็ว่าไม่เป็นเหมือนกับคนทุกวันนี้เนี่ยประจำศีลก็ให้พระพาพูดนะโมตัสสะภะคะวะโตนะอะระโตธัมมังสัพพุทธัสสะก็ว่าตามหลังพระว่าแล้วก็พุทธังสรณังคัจฉามิก็ว่าตามปานาติปาตาไปถึงสุราก็ว่าตามจบแล้วท่านก็บอกให้สมาทานตามหลังอิมานิปัญจปัญจสิกขาปทานิสิกขาปทานิสมาธิยามิสมาธิยามิแต่หมอนี่พูดไม่จบพอพูดถึงอิมานิปัญจสิกขาปทานนี้ตายมับพอดียังไม่จบใจขาดตายพอดีตั้งใจอยู่ใจขาดตายเพราะมันไข้มาถึงจุด ายปั๊บวิญญาณออกจากร่างไปขึ้นสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชไปพบท้าวจตุโลกบาลบอกว่าวิมานของท่านอยู่ตรงโน้นวิมานของท่านอยู่ในอากาศตรงโน้นมีนางอัปสรบริวารของท่านก็ไม่มีว่างเปล่าเพราะท่านไม่ได้ทำบุญด้วยบริวารไม่ได้ชักชวนใครอานิสงส์ของท่านเพียงศีล5แต่ท่านก็สมาทานยังไม่จบท่านหมดบุญซะก่อนถ้าท่านสมาทานจบท่านจะได้อยู่หลังโน้นที่มีอัปสรเทพบริวารมากๆเทวบุตรตนนี้รุ่งเรืองเหมือนดาวประกายพึกร่างกายสง่างามมีทุกสิ่งทุกอย่างในวิมานดอกไม้เงินดอกไม้ทองอาหารมันเป็นทิพย์เสื้อผ้าเป็นทิพย์งามงดงามมากมีปราสาทวิมานแก้มเพชรแล้วก็ไปนั่งโศกเศร้าอยู่วิมานเสียดายเหลือเกินเราเกิดเป็นมนุษย์จนแก่จนเฒ่าเห็นพระสงฆ์องค์เจ้าทุกวันก็มีแต่มองคล้อนมีแต่หน้าเกลียดหน้าชังเวลาจะตายก็ได้อาศัยพระจนได้ขึ้นสวรรค์ถ้าเราช้าก่อนสัก5นาทีพอให้เราสมาทานจบเราจะได้วิมานหลังนั้นเราอยากจะตายใหม่ไปเกิดเป็นมนุษย์ไปพบพระพุทธศาสนาไปจำศีลใหม่เราจะเอาศีล8เลยดีไม่ดีเราจะบวชเขาไปหาท้าวจตุโลกกบาลเขาบอกว่าขอสละสิทธิ์วิมานหลังนี้ได้ไหมขอตายไปเกิดเป็นมนุษย์ไม่ได้ไหมไม่ได้บุญของท่านมันมาเท่านี้ที่นี่เมื่อหมดบุญก่อนท่านได้เกิดเป็นมนุษย์ท่านตั้งใจดีแล้วสุขติยันติท่านจะไปสู่สุขติสุขของคติของเทวดาคือมนุษย์ท่านจึงจะได้ไปเกิดใหม่ท่านจึงสมาทานศีลใหม่ถ้าท่านอยากจะให้ดีมากกว่านี้ก็จงสมาทานศีล8แล้วก็อยู่ในศีล8ท่านจะได้ขึ้นไปอยู่โน่นชั้นดุสิตโน่นเป็นอย่างต่ำอันนี้ลูกหลานมีบุญมากตั้งแต่น้อยสมาทานศีล8จึงเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายถ้าพ่อแม่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อธิษฐานเวลาสวดมนต์มาตาปิตาจยาตกาทั้งพ่อแม่และปวงญาติก็อธิษฐานใจปันคอให้พ่อแม่หายป่วยหายไข้ด้วยศีลด้วยธรรมที่ลูกบำเพ็ญมาบางทีพ่อแม่อาจจะหายมันช่วยกันนะลูกทำบุญนี่ไปถึงพ่อถึงแม่พ่อแม่ทำบาปกระท้อนมาถึงลูกอันนี้ลูกบริสุทธิ์ไม่ได้ทำบาปมามากบุญแรงพวกเธอเกิดมาอายุน้อยๆยังไม่ได้ทำบาปฆ่างัวฆ่าควายมามากไม่ได้ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตมากเนี่ยทำแต่เล็กๆน้อยๆแต่มาทำดีมากก่อนมันจะให้ผลไวส่งไปถึงพ่อถึงแม่แต่พ่อแม่เนี่ยทำบาปมากๆเนี่ยสะท้อนถึงลูกเมื่อ10ปีก่อนหลวงลุงไปที่ประเทศลาวบ้านป่าอ้ามงามตัวสูงขาวขาวแขนสั้นแค่นี้2แขนแขนแค่นี้มีมือนะมีเล็บแต่มันสั้นแค่คืบแค่คืบเวลาจิ้มจับจับจับจับกินอย่างนี้แขนสั้นเห็นแล้วสังเวชใจแต่เป็นตัวคนสูงขาวงามหน้าตางามงามพ่อแม่ก็ไม่งามหรอกแต่เป็นหญิงสาวแขนสั้นแขนแค่นี้ถามชาวบ้านว่าเขาเป็นโรคอะไรชาวบ้านว่าเขาเป็นโรคบาปทำไมจึงว่าอย่างนั้นเดี๋ยวฟังแล้วไปคิดบางทีพ่อแม่เราทำบาปมาถึงลูกแต่ลูกมาทำบุญมากๆดักหน้าไว้ก่อนบาปไม่มานี้บุญของลูกเนี่ยจะไปตัดบาปพ่อแม่ก็ได้พอดีพ่อและแม่เขาแต่งงานกันกำลังตั้งท้องตั้งครรภ์กำลังมีท้องพ่อนั้นไปทำสวนป่าไม่ใช่สวนแบบบ้านเราประเทศเรานกหนูปูเปียกมันเยอะพวกลิงพวกข้างมันเยอะเขาไปปลูกแตงโมงปลูกฟักทองปลูกแตงไทยในป่าที่นี่ลิงมันเยอะลิงนะมันมากินข้าวโพดมันกินจิ๋วผานะมันไม่กินเหมือนคนมันจะมาหักแล้วมันก็กัดสองสามคำมันก็คว้างทิ้งแล้วก็ไปหักต้นไม้มาอีกหักข้าวโพดรูปใหม่ก็มากัดหางมันเนี่ยมันกินที่นิ่มๆมันเลือกกินจองตังค์คำมันก็คว้างทิ้งไอ้เจ้าของเขาก็โกรธถ้าคนกินมันไม่เปลืองเหมือนลิงไอ้ลิงเนี่ยมันมากินแล้วมันหักทิ้งนอกจากนั้นก็หาปิดเอาแตงสุกๆอุ้มขึ้นไปปลายไม้มันไปกินบางลูกยังไม่สุกมันก็ไปปิดขั้วทิ้งฟักทองแตงโมแตงไทยมันไปปิดเอาไปอุ้มไปกินนายคนนั้นแกก็ฉลาด แกก็ทำคอกแกทำกรงดีๆไปเอาแตงสุกแตงโมสุกข้าวโพดมาใส่ไว้ข้างในล่อมันทำเป็นกรงล่อลิงแล้วก็ทำฝาทำจังจันไว้อัจจลินมหาเอาตามสวนลูกสุกไม่มีเพราะมันอยู่ข้างในหมดอัจจลินมันง่อหรือมันฉลาดมันก็คากันเข้าไปเป็นฝูงเลยเข้าไปลักอยู่ข้างในทีนี้ไอ้กรงใหญ่ๆนั่นก็ลั่นกึ๊บขังลิงเจ้าของมากับมึงบาดเนี่ยพระท่านสมน้ำหน้ามึงไงพระท่านมาแกทำอย่างไรแกก็เอาหน้าไม้หน้าเก๊กใส่ลูกยิงยิงเสียบแป๊กตายไปทีละตัวสองตัวสามตัวตายอยู่ในกองแล้วตัวมันไม่ตายแกก็เอาบ่วงเอาเชือกเป็นบ่วงไปใส่เข้าไปใส่คอมันกระตุกดิ้งแก๊กแก๊กก็ดึงออกมาดึงออกมาเอามีดสับมือมันตัดแขนมันตัดแขนตัดขาปล่อยมันไปไปมึงไปไปแล้วมาลักอีกเด้อว่าท่านมันสิลักได้จังได๋มันบ่มีแขนมันมีขามันแล่นขึ้นต้นไม้ก็บ่ได้วิ่งขึ้นต้นไม้แล้วก็ตกลงมาแกก็ไปนั่งหัวเราะสมน้ำหนามเด้แล่นขึ้นไปต้นไม้ก็ตกลงแขนมันขาดต่อมาลูกในท้องเมียแกคลอดออกมาแขนด้วน4คนออกมาแขนด้วนหมดแขนกุดคันบาบลิงฟุ้งทักเสียนสูงต่ำซีวิตหูห้อยกระสุนเสียบ่หันหวนเห็นใดทั้งพองอธิเบี่ยงอังคานเท่าทานหากยังอยู่ข้างห้าหูห้องเห็นทั้งพองน้ำโคดเสือเสียงสื่อสักสกุลหากสิสูญหายไปบ่สูญหายไปจากโลกกาโกดทั้งพองบุญกุศลเบื้องปาปังกรรมบาปยังอยู่ห้องข้างพ่ายซ่อนห่อนลูกหลานบุญบาปพ่อแม่ทำไว้จะถึงลูกถึงหลานเหมือนกับเขาโกรธวิญญาณนี่มันโกรธวิญญาณมันโกรธพ่อเมื่อมาจะมาฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าไม่ได้ฆ่าลูกให้ลูกให้พ่อเป็นทุกข์อย่างสมมติว่าพ่อเราไปทำบาปไปฆ่าชาวบ้านสมมติเอานะสมมติพ่อแม่เราไปจ้างคนยิงคนอื่นเขาตายคนอื่นเขาโกรธเขาก็แอบมาจะมาฆ่าพ่อเราแต่พ่อเราอยู่ในที่มิดชิดอยู่ในบ้านระวังตัวดีจ้างคนเฝ้ายามอยู่จ้างคนเฝ้ายามแต่ลูกไปโรงเรียนทุกวันคนที่เขาโกรธเขาก็บอกว่าฆ่าพ่อมันไม่ได้ฆ่าลูกมันดีกว่าฆ่าลูกมันยิ่งทุกข์ถ้าฆ่าพ่อมันไม่ได้จากนั้นเขาก็จับลูกไปฆ่าพ่อมีความทุกข์ให้พ่อตายแทนก็เอาลูกชั่วนี่พ่อก็ทุกข์มากถ้าลูกตายพ่อแม่ทุกข์อยากจะตายแทนลูกลูกควรจะใหญ่จะโตแต่ลูกตายพ่อยังจะต้องอยู่ทุกข์ต่อไปอันนี้เปรียบเทียบเหมือนบาปเหมือนบุญบาปที่พ่อแม่ทำไว้เมื่อมันมาให้ผลมันยังให้ไม่ได้ยังคาบุญพ่อแม่ยังมีบุญเคยสร้างไว้กันไว้ก็เลยมาเอากับลูกซะก่อนมาทำให้ลูกนี่ได้รับความเสียหายให้พ่อแม่โศกเศร้าทุกข์ใจแทนอันนี้เราให้ฟังทีนี้ลูกทำบุญถ้าลูกน้อยๆทำบุญอย่างลูกมาถือศีล5ศีล8ลูกไม่ได้ทำบาปมามากเพราะพวกเธออายุน้อยเนี่ยยังไม่ได้ทำบาปมากมีเวลาน้อยทำชั่วกับทำชั่วน้อยแต่มาทำบุญมากบุญมันแรงมันจะส่งไปถึงพ่อถึงแม่เรียกว่าอุปถัมภกรรมกรรมจะอุปถัมภ์อย่างมีเรื่องเล่าว่าชายคนหนึ่งตายไปเมื่อคนเราตายมีคนมาเอานะเมื่อกี้เราสวดโกชัญญามรณังสุเวใช่ไหมเราไม่สามารถพัดเพียงต่อความตายใครจะรู้ความตายจะมาถึงวันพรุ่งนี้นะฮินโนสังฆลังเตนะมหาเสเนนะมัจจุนาเนื่องจากว่าพญามัจจุราชนี่มีเสนามากเสนาก็คือทหารของมัจจุราชคือพญาแห่งความตายตกกลางคืนพญาแห่งความตายส่งทหารมาเอาผู้ใดอายุหมดบุญหมกมาเอาเด็กอายุหมดก็มาเอาพระอายุหมดก็มาเอาไปตายไปแล้วเขาจะถามได้ทำบุญทำบาปอะไรก่อนที่จะขึ้นสวรรค์ก่อนที่จะตกนรกชายคนหนึ่งหญิงคนหนึ่งลูกบวชเป็นเนนถ้าเป็นพ่อขาวน้อยเนี่ยก็ลูกบวชเป็นพ่อขาวน้อยจิตของแม่ก็ยอมคิดถึงลูกพอดีพวกนายในโรงพยาบาลเอาไปบอกว่าหญิงคนนี้ด่าพ่อด่าแม่ด่าผัวเก่งด่าสมณพราหมณ์ จะเอาเขาไปลงนรกเขาไม่ได้ทำบุญทำกุศลอะไรเลยหญิงคนนั้นก็ร้องไห้โฮขึ้นมาเท้านายพระยาหยกเองก็เลยบอกว่าเธออย่าร้องไห้เลยแม่มหาจำเริญอย่าเพิ่งร้องไห้ตั้งใจดีอย่าร้องไห้เธอไม่ตกนรกหรอกให้ฉันถามก่อนบางทีเธออาจจะไม่ตกนรกถ้าเธอมีความดีอยู่บ้างเธอไม่ตกง่ายๆดอกนรกนั่นถ้าเธอมีความดีเขาว่าจะเอาเธอไปตกนรกนั้นเพราะเขาเห็นแต่ความชั่วของเธอความดีของเธอเขาไม่เห็นบางทีความดีนี่ใครไม่รู้เธอจะรู้เธอเองเธอตั้งใจไว้ถ้าเธอร้องไห้แล้วเธอจะรู้อะไรเธอก็ลืมหมดฉันขอถามเธอหน่อยเธอได้ทำอะไรดีๆไปไว้บ้างไหมได้ทำบุญไหมได้ทำทานไหมได้จำศีลไหมไม่ได้จำศีลไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรฉันเสียใจฉันเกิดมาผิดถ้าเธอไม่ได้ทำบุญทำทานอะไรเลยไม่ได้จำศีลเธอเห็นไหมนุ่นเห็นไหมโน่นนุ่นแดงๆนุ่นเห็นไหมนั่นเปลวไฟนรกนั่นเลื้องๆนั่นเปลวไฟนรกนะเราสัตว์ที่ทำความชั่วไม่อายชั่วไม่กลัวบาปนะเขาจะไปตกไหม้อยู่ตรงนั้นแหละหญิงคนนี้ใจอ่อนหยุดร้องไห้พนมมือขึ้นพ่อมหาจำเริญเลยขอเวลาให้ฉันหน่อยขอให้ฉันกลับไปหาลูกฉันชักหน่อยก่อนที่จะให้ฉันไปตกนรกลุมไหนฉันก็จะไปฉันคิดถึงลูกของฉันเหลือเกินเอ้าลูกของเธอไปไหนเมื่อกี้ทำไมเธอไม่ขอคิดถึงลูกเธอทำไมไม่คิดถึงอะไรเลยแต่วันนี้เดี๋ยวนี้ทำเธอจะขอไปหาลูกแต่ก่อนฉันลืมหมดแล้วฉันกลัวจะตกนรกแต่เมื่อฉันเหลือไปเห็นไฟนรกเหลืองๆฉันคิดถึงลูกของฉันขึ้นมาทันทีลูกของฉันห่มผ้าเหลืองบวชเป็นสามเณรอยู่ในวัดกำลังน่ารักให้ฉันกลับคืนไปหาลูกไปสั่งลูกฉันหน่อยแล้วฉันไปตกนรกลุมไหนฉันก็จะไปพระยายมบอกว่าเออแม่มหาจำเริญลูกของเธอทำบุญดีแล้วในศาสนาของพระพุทธเจ้าลูกของเธอก็คือชีวิตเลือดเนื้อของเธอไม่ตกนรกดอกเพราะบุญที่ลูกของเธอได้บวชเป็นเณรถ้าเดี๋ยวนี้ต้องเรียกว่าถ้าลูกมาบวชเป็นพ่อขาวเนี่ยแม่ขาวน้อยเนี่ยถ้าสมมติว่าพ่อตายแม่ตายไปวันนี้จะไปตกนรกก็คงจะคิดได้โอ้ยขอคืนไปบอกลูกหน่อยไปลาลูกหน่อยไปเข้าฝันลาลูกหน่อยแม่ลูกฉันกำลังบวชเป็นพ่อขาวน้อยแม่ขาวน้อยอยู่ในวัดนายพญายมก็จะบอกว่าโอ้ลูกของเธอประเสริฐนักได้เป็นพรหมจารีกุมารตั้งแต่น้อยอันนั้นแหละเป็นผลิตผลจากอกของเธอชีวิตส่วนหนึ่งของเธออยู่ที่ลูกเธอไม่ต้องตกนรกเพราะบุญส่วนนี้ยังอยู่แต่เมื่อเธอเกิดเป็นมนุษย์เธอจงทำคุณงามความดีเหมือนลูกที่เธอทำไว้เพราะฉะนั้นวันนี้ลูกหลานได้มาบวชได้มาประพฤติพรหมจารีกุมารจงสบายใจเมื่อแผ่เมตตาจนระลึกถึงพ่อถึงแม่มากๆขอให้ลูกหลานจงเป็นลูกที่ดีของพ่อของแม่เป็นศิษย์ที่ดีของครูบาอาจารย์เป็นพลเมืองที่ดีของชาติเป็นทายาทที่ดีของพระศาสนาเป็นที่รักของเทวดาและมนุษย์แผ่บุญแผ่กุศลไปให้พ่อให้แม่ตลอดเวลาเมื่อมาประพฤติปฏิบัติอยู่ต่อไปพวกเธอก็จะได้เจริญในอริยะญาณธรรมหลวงลุงพูดมานานลูกหลานก็เหนื่อยวันนี้จะได้แผ่เมตตาอำลากันไปสู่ที่หลับที่นอนไปสวดเทวธรรมให้มันจำได้ขอความสุขสวัสดีความเจริญรุ่งเรืองน่ารักน่าเอ็นดูแก่หมู่เทวดาและมนุษย์ทั้งหลายเจริญงอกงามอยู่ในอ้อมกอดอันอบอุ่นแห่งศีลแห่งธรรมในอริยะประเทศจังประเทศไทยของเราโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนทุกลูกทุกหลานเทอญ